Işık girmeyen bir yeraltı laboratuvarındasınız. Birinci Dünya Savaşı daha yeni bitti ve bu tür bir savaşın yaraları daha yeni yeni sarılırken ülkeler silah güçlerini arttırma yarışına girdiler bile. Çünkü yıkımdan en hızlı çıkanların bir sonraki felakete en hazırlıklı olanlar olacağı biliniyor. Bu nedenle ülkelerde çok hızlı bir bilim ve teknoloji furyası başlıyor ve siz insanların, daha doğrusu askerlerin fiziksel gücünü arttırabilecek yöntemleri araştıran bir araştırma grubunun parçasısınız. Önünüzdeki mikroskoba eğiliyorsunuz ve ufacık bir spermin bir yumurtayı dölleyişine tanıklık ediyorsunuz. Bunun insanları güçlendirmekle ne alakası var diye sorduğunuzu duyar gibiyim, söyleyeyim. O üreme hücrelerinden birisi bir şempanzeye ait, diğeri ise bir insana ait. Amaç bizden 3 ila 6 kata kadar daha güçlü olan şempanzelerle bizim zekamızı taşıyan insanları birleştirip ikisinden de üstün bir melez yaratmak. Sovyet bilim insanı Ilya Ivanovich Ivanov'un bu hikayesi bu alandaki tek hikaye değil. Mesela 1967 yılında Çin'de dişi bir primatın insan erkeğinin spermiyle döllendiği anlatıla gelir. Ancak hikayeye göre Çin kültürel devrimi sonrasında profesörlerin bu araştırmayı yarıda kesmesi gerekti ve 3 aylık gebeliği erkenden durdurmaları gerekti. Peki ya mesela Oliver'a ne demeli? Şu anda ekranda gördüğünüz ve 1970'lerde yaşamış olan bu şempanze, daha doğrusu o zamanlarda söylendiği adıyla insanze, popüler kültürde gerçekten çok meşhurdu. Bir şempanze gibi gözüküyordu, konuşamıyordu, insansı bir yüze sahipti ve iki ayak üzerinde yürüyebiliyordu. Bu nedenle o dönemdeki insanlar bunun bir insan-şempanze hibriti olduğunu iddia ediyorlardı. Peki sizce insanlarla şempanzeleri gerçekten çiftleştirmemiz mümkün olabilir mi? Şimdi bazı gerçeklerle başlayalım. Şempanzeler günümüzde yaşayan canlılar arasında insanlara evrimsel olarak en yakın türler. Bunu biliyoruz. Onlarla ortak atamız yaklaşık 6-7 milyon yıl kadar önce yaşadı ve şu ana kadar bu ortak ataya aday olan iki ayrı tür keşfetmeyi başardık. Bunlardan birisi Ororin tugenensis isimli bir tür, diğeri ise Sahelanthropus chadensis adıyla bilinen başka bir tür. Bu ikisinden hangisi ortak atamızdı veya her ikisi de ayrı dönemlerde yaşamış ortak atamız mıydı, bunu henüz bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun bu ortak atanın iki ayrı alt popülasyona bölünmesi sonucu kollardan birisi bize geldi, diğeri ise modern şempanzelere gitti. Bize kadar gelecek olan kolda şu ana kadar yaşayıp yok olmuş 30 farklı türe ait yüzlerce fosil keşfetmeyi başardık. Bu ortak atadan insanlara kadar gelecek olan kola baktığımızda gördüğümüz şey şu: yaklaşık 4 milyon yıl kadar önce beyin büyüklüğü artmaya başlıyor ve o dönemden günümüze kadar bu büyüklük kademeli bir şekilde ama hızlanarak artmaya devam ediyor. Şempanzelere giden koldaysa çok önemli bir olay oluyor. Yaklaşık 2 milyon yıl kadar önce yaşanıyor bu olay. Bugün Kongo Nehri olarak bildiğimiz nehir ilk defa oluşuyor ve bu oluşum sırasında şempanzelerin o ataları olan popülasyon yine iki alt gruba bölünüyor. Bu iki alt grup birbirinden çok farklı özelliklere sahip iki yepyeni türe evrimleşiyor. Bunlardan birisi Pantroglodytes, yani bugün bizim bildiğimiz şempanzeler. Diğeri ise Panpaniscus, yani cüce şempanzeler veya sizin daha iyi bileceğiniz ismiyle bonobolar. Elbette tarihte bize şempanzelerden çok daha yakın birçok tür yaşadı. Mesela geçen videonun konusu olan neandertalleri hatırlayın. Onlar bize şempanzelerden çok daha yakındı. Ama neandertaller gibi çok daha yakın olan bu kuzenlerimizin aksine şempanze ve bonobolar halen hayattalar. Bir şempanzenin ve bir insanın genomlarını alıp nükleotit nükleotit yan yana dizilediğinizi hayal edin. Eğer bu milyarlarca nükleotitten oluşan diziye bakacak olursanız bu iki dizinin %98.77 oranında birebir aynı olduğunu görürdünüz. Bu gerçekten muazzam bir benzerlik seviyesi. Mesela aynı şeyi köpeklerle yapacak olsaydınız sadece %90 civarında bir benzerlik elde edebilirdiniz. Yani şempanzelerle genetik olarak aramızdaki fark sadece %1.23 seviyesinde. Bu sayı ilk etapta kulağa çok az geliyor ama aslında devasa bir fark. Mesela şöyle düşünün, bu videoyu izleyen sizlerden herhangi birini alacak olsaydım ve genomunuzu çıkaracak olsaydım, sonrasında bunu bir Avustralya yerlisinin ya da bir Güney Amerikalının genomlarıyla karşılaştıracak olsaydım, ikinizin genomu arasında %99.95 civarında bir benzerlik görürdük. Yani günümüzde yaşayan herhangi iki modern insan arasındaki genetik fark sadece %0.05 civarında olurdu. Neandertallerle bu fark %0.12 civarındaydı. Yani iki insan arasındaki farkın iki katından birazcık daha fazla. Şempanzelerin bizden genetik uzaklığı ise iki insan arasındaki genetik mesafeden 25 kat, neandertallerden ise 10 kat fazla. Sadece bu da değil. Şempanzelerin diğer tüm insan harici kuyruksuz maymunlar gibi 48 kromozomu var. Bizimse çok iyi bildiğiniz gibi 46 kromozomumuz var. Ve biliyorsunuz ikinci kromozomumuz primatlardaki iki ayrı kromozomun kaynaşması sonucunda evrimleşti. Bunu daha önceden anlatmıştım. Dolayısıyla kromozomal farklılık her zaman çiftleşme için mutlak bir bariyer olmak zorunda değil. Ama aşılması zor ve çok fazla denemeyi gerektiren bir engel oluşturuyor. Gelecekte bir videoda atalarından farklı kromozom sayısına sahip türlerin nasıl evrimleşmiş olabileceğini anlatacağım. Eğer bu tür videoları kaçırmak istemezseniz kanala mutlaka abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Peki şimdi asıl sorumuza geri dönelim. Tüm bu zorluklara ve farklılıklara rağmen bir insan ile bir şempanzeyi çiftleştirebilir miyiz? Muhtemelen hayır. Lisede öğrenmişsinizdir. Eğer iki canlı birbiriyle çiftleşebiliyorsa aynı türe mensuplar, çiftleşemiyorlarsa ayrı türlere aitler deriz. Bunun ikinci kısmı aslında büyük oranda doğru, ancak ilk kısmı büyük oranda yanlış. Biraz daha açayım bu söylediğimi. Eğer ki iki canlı birbiriyle çiftleşemeyecek kadar farklılaşmışlarsa muhtemelen evet ayrı türlerdir. Ancak iki canlının birbiriyle çiftleşebilmesi onları aynı tür yapmak zorunda değil. Mesela neandertallerle insanları düşünün değil mi? Neandertaller bizim atamız falan değildi, kuzenimizdi veya kardeşimizdi. Yani ortak bir anne babanın iki çocuğu gibiydik. Homo heidelbergensis isimli Afrika'da evrimleşmiş bir tür ki onun ataları da Homo habilis idi ve en yakın kuzenleri de Homo erectus'tu. İşte bu atanın popülasyonu ikiye ayrıldı. Avrupa'ya göç eden grup Homo neandertalensis türüne yani neandertallere evrimleşti. Afrika'da kalan grup ise Homo sapiens'e yani bizlere evrimleşti. Bizler neandertal kuzenlerimiz bizden ayrı türler olmasına rağmen çiftleşebiliyorduk onlarla. Hatta öyle ki günümüzde halen insan toplumlarındaki genomların %4 ila 11 arası neandertallere özgü genleri içeriyor. Şimdi buraya kadar anlattığım süreçte bir örüntü görebiliyor musunuz? Genellikle bir tür var elimizde, buna atasal bir tür diyoruz. Bu tür iki alt gruba ayrılıyor. Bu ayrım genellikle coğrafi bir ayrışma yoluyla oluyor. Yani mesela araya bir coğrafi mesafe giriyor veya bir coğrafi engel giriyor. Bu bir nehir olabilir, bir dağ olabilir, bir kıta olabilir. Göç yoluyla veya coğrafyanın değişimine bağlı olarak oluşabilir. Mesela şempanze bonobo türleşmesinde Kongo nehrini hatırlayın veya insan neandertal türleşmesinde Afrika'daki grubun Avrupa'ya gidişini hatırlayın. Bunlarda gördüğümüz hep bu. Ama bu izolasyon illa coğrafi yollarla olmak zorunda değil. Mekanik olabilir, mevsimsel olabilir, gametik olabilir, davranışsal olabilir. Yani izolasyonun çok farklı çeşitleri var. Mesela bir Danua'yı düşünün, devasa bir köpek değil mi? Bir Chihuahua'yı düşünün bir de, ne kadar küçük bir köpek. Ama bunların her ikisi de aynı türe aitler. Peki bu ikisinin üreme organları sizce birbiriyle uyumlu mu? Değil. Her ikisinde de çok farklı büyüklükte üreme organları var. Dolayısıyla doğal şartlar altında bir arada bırakacak olursanız bunlar birbiriyle üreyemezler. Ya da mesela ortama yeni bir meyve ağacı geldiğinde meyve sinekleri farklı ağaçlar üzerinde üremeyi tercih eden alt gruplara bölünebiliyor. Eğer bu yeni gelen ağacın meyve verme zamanı halihazırda ortamda bulunan ağacın meyve verme zamanından farklıysa bu iki grup ayrı dönemlerde, ayrı mevsimlerde çiftleştikleri için birbiriyle artık çiftleşememeye başlıyorlar. Son bir izolasyon örnek olaraksa bizim bu video için en önemli olanı örnek vereyim. Gametler. Yani sperm ve yumurtanın yapısı veya doğası o kadar çok değişiyor ki artık bunlar bir araya gelseler bile diğer her şey uygun olsa bile çiftleşemiyorlar. Çünkü unutmayın, mesela doğada spermlerin yumurtayı bulabilmesi gerekiyor değil mi? Ve spermlerin bu arayışı yumurtanın yaydığı kimyasallar sayesinde oluyor. Eğer spermleriniz o yumurta tarafından salgılanan kimyasallara yabancıysa yumurtayı bulma ihtimali yok denecek kadar az oluyor. Dolayısıyla çiftleşme gerçekleşemiyor. Bir diğer konu, az önce de sözünü ettiğim gibi kromozomların sayısı farklı olabiliyor. Mesela üreyecek olsanız, tamam üreyebiliyorsunuz belki ama kısır bireyler üretme şansınız artıyor. Mesela farklı kromozom sayılarına sahip atlar ile eşeklerin çiftleşmesinden oluşan ama çoğu kısır olan katırları düşünün. İşte bu tür izolasyonlara zigot sonrası izolasyonlar diyoruz. Çünkü önceden bahsettiklerim işte coğrafyadır, gametlerdir, davranışlardır bunlar üreme daha gerçekleşemeden canlı gruplarını ayrıştıran, dolayısıyla zigot oluşmadan öncesine ait olan zigot öncesi izolasyonlar. Yani daha sperm ile yumurtanın birleşiminden oluşan zigot hücresi bile oluşamıyor bu tür izolasyonlarda. Ama üreme başarılı olsa ve zigot üretilse bile oluşan bu canlının hayatını ve soyun devamını zora sokan izolasyonlar da var. İşte mesela kısırlık bunlardan birisi. Mesela gelişim sorunları bunlardan bir diğeri. Mesela erken ölümler çok sık gördüğümüz bir örnek. Şempanze ve insan gibi çok ayrışmış türler birbiriyle çiftleşmeye çalışırsa çok büyük ihtimalle ya daha en başından zigot oluşamıyor ya da oluşsa bile doğan yavrunun gelişimsel sorunları ve üreme sıkıntıları oluyor. Peki bunun olmama ihtimali var mı? Yani sağlıklı olma ihtimalleri var mı? Evet var. Başta anlattığım hikayelerde sözü edilen deneyler gerçekten yapıldı mı peki? Kimse bilmiyor. Bu konuda iddialar var. Mesela Albany Üniversitesi'nin evrimsel biyologlarından Dr. Gordon Gallup bu deneylerin gerçekten yapıldığını, kendisi bir lisansüstü öğrencisiyken bir akademisyen aracılığıyla öğrendiğini iddia ediyor. Ama görebileceğiniz gibi bu en nihayetinde ikinci seviyeden bir anekdotal anlatı. Bilimsel hiçbir geçerliliği yok. Bu başta sözünü ettiğim deneylerin yapıldığını gösteren akademik, bilimsel, test edilebilir hiçbir kanıt yok. Mesela şu Oliver'ı hatırlayın. Onun üzerinde yapılan bir genetik çalışma Oliver'ın tüm tuhaf fiziksel görünümlerine karşın 48 kromozomlu sıradan bir şempanze olduğunu gösterdi. Diğer deneylerle ilgili ise hiçbir güvenilir veri bulunamadı. Peki amaç insan ve şempanzeleri birleştirip gerçekten bir birey oluşturmak değil de sperm ve yumurta birleşebilir mi, bunu gösteren çalışmalar yapıldı mı dersiniz? Aslında evet, bazı akademik bulgular var. Mesela The Anatomical Record dergisinde yayınlanan bir araştırmada Cornell Üniversitesi'nden Dr. Michael Bedford insan spermiyle diğer maymunların yumurtalarının ne düzeyde birbiriyle uyumlu olduğunu araştırmıştı. Bu çalışması sırasında insan sperminin hem canlı içerisinde yani in vivo olarak hem de deney tüpünde yani in vitro olarak gibon yumurtalarına yapışabildiğini tespit etti. Ancak mesela babunlar ve rezus maymunları gibi diğer aşağı primatlarda aynı sonucu elde edemedi. Ayrıca spermle yumurtanın yapışması illa sağlıklı bir zigot üretmekle de aynı anlama gelmiyor. Ama kabul etmemiz lazım, bu gerçek de önemli bir adım. Bir diğer örnek, 1992 yılında Molecular Reproduction and Development isimli bir dergide bir çalışma yayınlandı. Bu çalışmada insan spermlerinin goril yumurtalarına insan yumurtalarına olduğu düzeyde iyi bir şekilde yapışabildiği gösterildi. Ancak goril spermini insan yumurtasına yapıştırmaya çalıştıklarında başarısız oldular. Yani bu bize neyi gösteriyor? Spermin hangi türden geldiği, yumurtanın hangi türden geldiği önem arz ediyor bu tür çalışmalarda. Ama tüm bunlar en nihayetinde çok kısıtlı araştırmalar ve sorumuzun cevabını nihai olarak vermeye maalesef yetmiyor. Bu konu halk arasında oldukça tabu bir konu olduğu için alanda pek fazla araştırma da yürütülüyor. Ama bildiğimiz bir şey var. CRISPR gibi genetik düzenleme araçlarıyla genlere daha iyi bir şekilde hükmetmeyi başarırsak türler arası üreme bariyerlerini ortadan kaldıracak bazı düzenlemeleri yapabiliriz ve bu sözüne ettiğim yepyeni melezlerin önünü açabiliriz. Ve bunu yaptığımızda artık soru boyut değiştirecek ve bambaşka bir boyut alacak. Yapabiliriz ama yapmalı mıyız? Ne dersiniz? İnsan ile bir başka türün melezi olan bir canlıyı yaratmak hayata bakış açımızda nasıl değişimler yaratırdı? Ya da yaratır mıydı? Yoksa bunlar işe yaramaz boş uğraşlar mı? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.